Ранішні серыял. Добрыя раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. Цяпер Жермен зразумела, чаму, нібы насміхаючыся з самога сябе, як заўсёды гэта рабіў, калі казаў нешта сур'ёзнае, прызнаўся ёй Марсель. Шкада, што я не сустрэў цябе 3 гады таму. І тады яна падумала, што ён жартуе. Яна ўвогуле ніколі не прымала ў сур'ёз яго прызнанняў, і шкадавала цяпер, што не зрабіла гэта тады. «Я не які-небудзь жулік», – сказаў ён ёй неяк. Яна зноў пачала распытваць бацьку. Апошнія месяцы ён прыходзіў. «Згод ужо, мусіць, як не быў. А цяпер я хачу ўсё-ткі, каб ты сказаў, што іменна ты ў яго папрасіў». Чуеш, звычайны скупшчык крадзенага бярэ ўсё, што яму прыносяць, усё, што хоць нешта каштуе, што можна больш-менш лёгка прадаць. Але яе бацька быў незвычайны скупшчык, а чалавек, якога з'ядала маніякальная любоў да твораў мастацтва, размаўляў з тым хлопцам, якога забілі, пра Мане. Гэта ж ён урэшце і паслаў няшчаснага на смерць у дом да банкіра. «Адказвай», сказала Жермен. «Ну, цяпер я цікаўлюся перш за ўсё Ренуарам. Невялікімі штукамі, якія можна ўбачыць у любым музеі, а маленькімі Ренуарамі. Жаночымі галоўкамі, нацюрмортамі. Ёсць нацюрморты, такія, якія...» «Ты не сказаў яму, да каго ісці?» – спытала Жермен. «Здаецца, не. Падумай». «Не, з Марселя можна без гэтага. І он сам добра ведае, дзе ёй што вартае». «Пачакай, я пазваню». Жермен заказала свой нумар. Ледь пачуўшы Эветін голас задрыжала. Тая была ўсхваляваная. Думала пэўна, што гэта званіў Марсель. «Гэта ты?» «Слухаю». «А нічога, цётка. А я б табе з радасцю добрай, што сказала, але, на жаль, нічога новага. Скажы мне вось што. Слухай, я тут кніжку захацела пачытаць, а знайшла толькі 2 том. «Пармскі манастыр». Не ведаеш, куды ты першы том засунула?» Гэта нагадала Жермен пра тое, што колькі дзён таму Марсель чытаў, лежачы разам з ёю ў ложку, 2 том пармскага манастыра. «Ты не вяртаешся?» – спытала Івэта. «Я думаю, што хутка. А кніга павінна быць у спальні. Там ёсць невялічкая палічка побач з ложкам». «Дзякуй. Жадаю удачы!» Паклаўшы трубку, Жермен ціха загаварыла сама з сабою. Пра бацьку, які хацеў легчы, ўжо не думала. У газету званіць нельга. Калі яго яшчэ не ўзялі, гэта будзе небяспечна. Цікава, ці аддаў ён у рэдакцыю рэпартаж? Калі аддаў, значыцца, заставаўся на матчы да канца, да 11 гадзін, а пасля пісаў, заносіў у рэдакцыю ці перадаваў праз кагось. А ў гэтым разе яна зірнула на гадзіннік. 6:30. Яна ўжо прасядзела ў бацькі амаль 30 хвілін, а лічыльнік у таксі з'ядаў паціху грошы, якіх і так не было, толькі пра гэта яна не думала. «Ренуары», – пачала была яна, хочучы спытацца, дзе цяпер ёсць малыя ренуаравы творы. Шмат у каго яны ёсць, уздыхнуў бацька. Ехала б лепш дадому, паспала б. Ну, з чаго ты ўзяла ў галаву, што яго накрылі? Ды і калі б павязалі, то гэта яму не задужа страшна. Яго яшчэ не бралі ні разу, разумееш? Іншая справа, калі б ён быў рэцыдывіст. З добрым адвакатам. Яна зразумела. Бацька ёй не адкажа. Можа, не хоча. А хутчэй за ўсё, калі верыць яго словам пра Марселя, просто не ведае, дзе той шукае грошы. Грошы ці... Не, гэтага не можа быць. Яна ўстала, задуменна сама сабе паўтарыла. Рэнуары. Чаму? Ну чаму ёй здаецца? Што менавіта ад яе залежыць выратаванне Марселя. Ніводнага разу не падумала пра яго са злосцю. А чаму яна павінна была злавацца? Хіба не сама ўтойвала ад яго, хто ў яе бацька? І паколькі Жермен была дачкою такога чалавека, яна ведала, як усё гэта робіцца. Перш за ўсё, думала яна, адпадае, што крадзёж, на які ён сёння пэўна пайшоў, быў даўно абдуманы. Тады б яна адчула, што голас у Марселя ненармальны, калі ён тэлефанаваў ёй яшчэ першы раз у 7 гадзін, а палове 11 ён толькі прыняў рашэнне. Чаму менавіта у 10:30? І чаму ў залі Ваграм? Чаму? Бацька праводзіў яе да дзвярэй. На вуліцу Калінкур, сказала яна шафёру на вуліцы. Усё яшчэ ішоў дождж, па-ранейшаму дробны. Было холадна і ў таксі. Акно да канца не зачынялася. Марсель, як і большасць бацькавых кліентаў, мусіць дзейнічаць хіба што ў пустой кватэры. Так лягчэй. У Парыжы прыслуга амаль заўсёды кладзецца спаць не ў саміх апартаментах, а на 7 ці 8 паверхах, дзе ёй адведзены пакоі. Але хлопец, якога ў Версалі забіў вартаўнік, памыліўся. Яна зноў і зноў міжволі вярталася да пачатку. Ён пазваніў другі раз а палове 11. Зала Ваграм, заліты святлом рынг, канаты, тысячы балельшчыкаў, Марсель за столікам прэсы. Напэўна, ідэя прыйшла яму ў галаву там. Рэнуары. Значыцца, ён некага ўбачыў там, у натоўпе, хто мае гэтых рэнуараў. Некага, у каго кватэра будзе пустая да канца вечара. Жермен здалося, што прыдуманая ёй гіпотэза настолькі бясспрэчная, што яна ўжо і пад сумненні яе не ставіла. Зала Ваграм, адпачынак у гарах, мажліва, аўтамабіль, які ён так хоча мець. І гэты стары корч, які адмовіўся пазычыць яму колькі там тысяч франкаў, але затое абяцаў даць шмат больш, калі ён прынясе аднаго, некалькі маленькіх рэнуараў. Сярод гледачоў, твар якіх высвечвалі пражэктары, у самых першых радах, вядома, сядзеў нехта той, хто навёў Марселі сваім з'яўленнем у зале на думку аб рэнуары, зімовым адпачынку ў гарах, хуткім аўтамабілі. І паколькі гэты нехта глядзеў у той час бокс, Марсель вырашыў. Небяспекі ў тым, што задумаў, няма. Але чаму? Чаму тады ён пазваніў ёй? Прачуванне. Можа, ён ні разу раней не злоўлены, а чуў раптам інтуітыўна, што гэтым разам замах будзе няўдалы. Ці яшчэ вагаўся, што як яна пачала б настойваць на тым, каб ён вярнуўся раней, бо ёй сумна адной. Але не, яна наадварот яшчэ пялася перад ім прыкінуцца бадзёрай. Ніколі не хацела замінаць яму ў чым-небудзь, бо з першага дня іх сумеснага жыцця вырашыла, што ён павінен адчуваць сябе з ёю вольным. Нават не сказала яму, калі ён званіў увечары, што хацела: «Не вяртайся надта позна». А гэта зрабіла б любая жанчына. Не прызналася яму, што ў гэты вечар у яе быў вельмі меланхалічны настрой. І гэта была яе віна. У яго была ў запасе прыблізна 1 гадзіна. Куды ж ён пайшоў? Куды? У які квартал? А як жа з ключом? Звычайна, гэта праблема, вырашэнне якой патрабуе часу. Трэба дастаць ключ ад кватэры, зрабіць злепак і ўжо з яго сам ключ. Часу ў Марселя на гэта не было. Жермен была ў тым упэўнена. Ёй хацелася верыць, што ён нічога загадзя не падрыхтаваў. Цэлы ж год не быў у яе бацькі. Так ці інакш, адчуў Марсель агіду да гэтага занятку ці не, але ён захацеў змяніць сваё жыццё. Доказ той, што ажаніўся з ёю. А можа, ён зрабіў гэта толькі дзеля таго, каб цягнула на новыя замахі, бо пачаў баяцца, што зловіць. Бывае такое. Калі ўдаюцца 3-4 буйныя пакражы, злодзі раптам не можа саўладаць са страхам. Тады ён звычайна кажа сабе, што дагэтуль проста ішла дзікая лафа, што гэта не можа працягвацца бясконца, і ўжо наступным разам прыйдзецца за ўсё заплаціць. Небяспечны стан. Калі менавіта ў гэты час ён надумае распачаць свой ранейшы занятак, і вось тады яго і накрываюць, бо няма ўпэўненасці. Падводзіць нядбаласць, падстаўляюцца па-дурному, гараць на якойсьці ідыёцкай драбніцы. Пазваніць у паліцыю яна не магла. Газеты з'явяцца толькі праз гадзіну. Яна ўжо ўяўляла, як ён сядзіць у паліцэйскім участку, у кабінеце ў якога-небудзь інспектара на допыце. Гальштук, рэмень, шнуркі з чаравікаў ўжо адабралі, а то раптам бачыла яго ў бальніцы. Але толькі не ў трупярні. Толькі гэтае слова, адно з усіх, што з'яўляліся ў яе ў думках, выклікала жаданне крычаць: «Ренуары!» Цікава. Ёй здавалася, што варта яшчэ крышачку напружыцца. І яна разгадае праўду. Чаму імя Ренуара, карціны мастака, былі ёй вядома знаёмыя, развярэджвала памяць, падказвала нешта звязанае з Марселем, штосьці пачутае зусім нядаўна. Больш таго, яна магла паклясціся, што менавіта Марселі прамовіў перад ёю гэтае імя. Але калі? Дзе? З якой нагоды? Шаноўныя сябры, выслухалі чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі».